καρδιά μου γίνε σιδερά. Βάστα στα βάσανά σου, βάστα στα βάσανά σου. Βάστα στον κάθε σου καημό. Και στα παράπονα σου. Βάστα καρδιά μου, βάστα το πόνο που σε δέρνει, το πόνο το βαρύ. Για μια αγάπη τώρα που σε ρίξε στην πόρα και στην καταστροφή. Για μια αγάπη τώρα που σε ρίξε στην πόρα και στην καταστροφή. Καρδιά μου, καρδιά μου, καρδιά μου, φωτιά σου βάλαμε. Καρδιά μου, καρδιά μου, καρδιά μου, αχ, σε κάψανε. Βάστα καρδιά μου, βάστα την πίκρα που σε δέρνει, την πίκρα τη βαριά. Γι' αυτό το ερώτα σου που πήρε τη χαρά σου και ζει στη μοναξιά. Γι' αυτό το ερώτα σου που πήρε τη χαρά σου και ζει στη μοναξιά. Καρδιά μου, καρδιά μου, καρδιά μου, φωτιά σου βάλαμε. Καρδιά μου, καρδιά μου, καρδιά μου, αχ, σε κάψανε. Καρδιά μου, καρδιά μου, καρδιά μου, φωτιά σου βάλαμε. Καρδιά μου, καρδιά μου, καρδιά μου, αχ, σε κάψανε. Βάστα καρδιά μου, βάστα τον πόνο που σε δέρνει, τον πόνο τον βαρύ.